NPO Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. Krapte op de arbeidsmarkt. Veel oudere werknemers die binnenkort met pensioen gaan. De overheid wil werkgevers stimuleren gepensioneerden meer in te zetten op de werkvloer. Slecht idee, zegt vakcentrale CNV. 55-plussers die nu sowieso moeilijk werk vinden, die zet je zo helemaal aan de kant. Straks in één vandaag naar het NOS Journaal. Hier is Ewout de Jong. Op Sicilië zijn zo'n 100 migranten uit een opvangcentrum in Porto Empedocle gevlucht. Dat melden Italiaanse media. Italiaanse opvangcentra zitten overvol, al helemaal sinds de afgelopen tijd zo'n 10.000 migranten aankwamen op het eilandje Lampedusa. Dat vertelt Italië-correspondent Helene Daans. Er is nog geen capaciteit om die mensen verder Sicilië in te brengen. Dus die waren onder een soort provisoire tentjes neergezet op de pier. Het was daar heel heet. Die zaten heel dicht op elkaar gepakt met relatief weinig politiebewaking. En daarop heeft een groep van die migranten dus geprobeerd en met succes ook om zich een weg naar buiten te banen. De opvang op Sicilië wordt door de politie beveiligd. Agenten zijn naar de gevluchte migranten op zoek. De burgemeester van de havenstad klaagde over de omstandigheden in de opvang die hij schandalig noemt. De provincie Zuid-Holland moet chemisch bedrijf Chemours stilleggen totdat duidelijk is dat het geen PFAS meer uitstoot. Het adviseert een onafhankelijke commissie aan de provincie. Woensdag vergadert het provinciebestuur over Chemours. De commissie wil dat Zuid-Holland tegemoet komt aan de grote zorgen bij omwonenden van de chemische fabriek. Chemours in Dordrecht ligt onder vuur vanwege het illegaal lozen en uitstoten van kankerverwekkende PFAS. Bij een kinderopvang aan de Empelseweg in Den Bosch is vandaag een kind overleden. De politie bevestigt dat de ouders van het kind zijn op de hoogte gebracht. Het is nog onduidelijk wat er is gebeurd. In het Noordpoolgebied is een oefening aan de gang van de Russische marine. Er zijn 10.000 militairen bij betrokken die oefenen met luchtverdediging en anti-onderzeeërwapens. De oefening is gericht op een betere bescherming van de scheepvaartroutes. Kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld mishandelen zelf vaak ook hun ouders. Dat zeggen onderzoekers van het Verwij Jonker Instituut. 2 op de 3 mishandelde jongeren zegt zelf geweld te gebruiken naar hun vader of moeder, meestal verbaal geweld. Een troonrede die in simpele taal is geschreven wordt beter begrepen en meer gewaardeerd, concluderen onderzoekers van de Universiteit Utrecht. Die herschreven de troonrede van vorig jaar met makkelijkere woorden en kortere zinnen. En proefpersonen vonden die nog steeds formeel genoeg. Vakbond FNV eist een loonstijging van 5% tot 14%. Volgens FNV is dat nodig om voor werknemers de opgelopen kosten voor boodschappen, energie en wonen te compenseren, vertelt de economieverslaggever Roland Muller. Het is wel een vrij brede bandbreedte, hè? Dus van 5% tot 14%. Dus zij benadrukken ook wel heel duidelijk dat het heel erg kan verschillen per sector. Hoeveel loon er voor jou geëist zal worden. Ook wil de FNV het minimumloon verhogen naar 16 euro per uur. Een dag voor Prinsjesdag maakt de grootste vakbond van Nederland traditioneel bekend met welk uitgangspunt ze de cao-onderhandelingen ingaan. Tijdens corona hebben Britse ambtenaren aan Buckingham Palace gevraagd om premier Johnson aan te spreken op zijn gedrag. Ze hebben zelfs overwogen aan koningin Elisabeth te vragen om dat te doen. Dat blijkt uit een BBC-documentaire over de chaotische periode in het Verenigd Koninkrijk tussen 2016 en 2022. Volgens bronnen waren er grote spanningen tussen Boris Johnson en zijn adviseurs en de Civil Service, een groep gezichtsbepalende ambtenaren. Premier Johnson en zijn medewerkers veroorzaakten meerdere schandalen doordat ze zich tijdens corona niet aan de maatregelen hielden. Het weer. Het is nu nagenoeg overal droog bij 21 tot 25 graden. Eind van de middag en vanavond kans op buien en onweer. Morgen eerst droog, maar later weer regen en wind bij een graad of 19. Ewout, dankjewel voor het verkeer bij de ANWB. Erik Evengroen, dag Erik. Ai, nou ja, er is de hele dag al veel vertraging door ongelukken. En nog steeds, zoals nu ook op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Eurmond en Echt staat 8 kilometer file. De vertraging is een half uur. 2 rijstroken zijn daar dicht. En dat geldt ook op dezelfde A2, maar dan richting Maastricht. Tussen Sint-Joost en Roosteren 5 kilometer file rijden en een half uur oponthoud, ook door een ongeluk. De meeste vertraging nu op de A15, Europoort richting Rotterdam. Tussen Spijkenisse en Knoop het Vaanplein is dus een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging is ruim een uur. En tenslotte wel nog goed nieuws op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Daar was een ongeluk bij Moordrecht. De weg is vrij, maar de vertraging is nog altijd een klein half uur. Ster. Je huis verduurzamen? Hoe doe je dat? Met Vincent natuurlijk. Vincent is de warmtepomp voor binnen. Dus zonder buitendeel. Ideaal, ook voor jouw woning. Vincent staat voor je klaar.

plus tot zeg maar 67 heeft nog steeds moeite om een baan te vinden. Of het nou leuk vinden of niet, er is nog steeds sprake van leeftijdsdiscriminatie. Ik ken heel veel van mijn leden die heel moeilijk aan het werk komen als ze boven de 55 zijn. Of dan komen ze, wat ik altijd zeg, in een rommelcontractje, waarvan ze iedere keer weer moeten veranderen. Plus het feit dat met deze campagne stimuleer je dat de groep boven de 67 jaar aan het werk gaat. En daar ben ik ten principale niet op tegen. Maar voor werkgevers is het financieel uitermate aantrekkelijk om deze mensen aan het werk te laten gaan. Ze betalen over een heleboel zaken geen premie, geen werkloosheidspremie. De ziektewet is anders, de WHO-premie, de WIA-premie, geen pensioenpremie. Deze mensen zijn 20-25% goedkoper dan hun collega's tussen de 55 en de 67. Dus we hebben geen gelijk speelveld. Oké, maar je zou zeggen nu juist 55-plussers gewilder dan ooit op de arbeidsmarkt. Hè. Er zijn überhaupt mensen nodig. En het percentage van die groep die aan het werk is, begrijp ik, lag nog nooit zo hoog. Dat is ook zo. Maar er zijn ook heel veel mensen die nog steeds niet aan het werk komen. Ik kan u echt legio voorbeelden noemen van collega's die ik tegenkom, leden van ons, die het niet lukt om een fatsoenlijke baan te vinden. Omdat daar dan weer een 67-plusser voor aangesteld wordt. En nou, zij dan bijvoorbeeld, heel concreet, als je kijkt naar de besloten bus, dat zijn de touringcarbedrijven. Inmiddels zijn hele grote groepen van die buschauffeurs die rijden naar Oostenrijk of naar Spanje met een ritje, dat zijn gepensioneerden. Je ziet het bij de gewone bussen. We hebben het heel recent meegemaakt. We hadden een staking in het openbaar vervoer. En die staking werd gebroken door allemaal gepensioneerden die wel gingen rijden, terwijl hun collega's in vaste dienst aan het staken waren. Ik zie het in de horeca. Ik zie het in de evenementenbranche, in de recreatiebranche. Een toenemende mate van gepensioneerden die echt 25% goedkoper zijn dan de gewone werknemer. En nogmaals, ten principale ben ik er niet op tegen. Maar laten we dan een gelijk speelveld maken en kijken van hoe we ervoor zorgen dat ze niet veel goedkoper zijn en daarmee andere mensen uit hun werk duwen. Want er zijn toch heel veel buschauffeurs nodig? Zijn er echt 55-plus buschauffeurs die niet aan het werk komen omdat er een gepensioneerde buschauffeur hun werk inpikt? Nou, ik zie op dit moment een fors toenemende groep gepensioneerden. De besloten bus, touringcarbedrijf is het heel groot geworden. In de gewone buschauffeur zie ik het. Ik zie het in de recreatiebedrijven. Ik zie het in meerdere plekken dat er een verschuiving plaats is. En dat is prima. Ik vind het prima dat een gepensioneerde 1, 2, 3, 4 dagen werkt. Maar dan wel graag in een gelijk speelveld. Ze zijn nogmaals veel goedkoper, geen AOW-premie. Dat punt hebt u duidelijk gemaakt. Ik ga even naar Tom Wildhagen. Want hoe kijkt u daarnaar? Want we horen hier meneer Fortuyn zeggen van ja, prima dat je ze aanneemt, maar het is geen gelijk speelveld. Stelt u ook vast dat werkende gepensioneerden die groep 55-plusser aan het verdringen is? Nee, ik denk niet dat je dat aan de cijfers kan zien. Hè? Die arbeidsdeelname, het werd net al gezegd, ook van bijvoorbeeld 55 tot 60, is in 10 jaar tijd met 10% gestegen. Dus je ziet daar ook gewoon dat het steeds meer wordt. Hè? Wel, als mensen werkloos worden, zijn ze langer werk in die groepen. Maar die arbeidsdeelname die groeit. En ja, het is krap en het blijft structureel krap. Dus de overheid vraagt ons ook om meer uren te werken. Dus we moeten een heleboel doen. Dus alle groepen die aan het werk willen en ook die meer uren willen werken, dat is ook met oog op de brede welvaart in Nederland is dat enorm belangrijk. Ja, dus u zegt het komt niet doordat er meer gepensioneerden aangenomen worden. Maar toch, je hoort het, en dat zegt meneer Fortuyn ook, veel 55-plussers, we hebben ze ook bij ons in de uitzending gehad, komen niet makkelijk aan een baan. Meneer Wildhagen, waar ligt dat dan aan? Dat is nog steeds zo. Hè? Dus dat leeftijd is nog steeds een effect. Hè? Maar als je kijkt naar die groep die dus boven de pensioenleeftijd is, ja, daar zit bijvoorbeeld een heel belangrijk obstakel, is daar dus verminderd. En dat is 2 jaar doorbetalen bij ziekte. En dat is 12 weken dan voor die groep die pensioen heeft. Dus dat maakt eigenlijk duidelijk dat het niet zozeer de leeftijd is, maar het is de leeftijd in combinatie met de risico's die bedrijven zien. En dus je kan ook oudere zeggen, mensen, 55-plussers nogmaals, zijn vaker ziek. Denkt men. Dat denken ze, hè, wat niet zo is. Dat weten we met z'n allen dat het niet zo is. Ze zijn ook minder flexibel. Maar als je dus, en dat geldt niet alleen voor ouderen, het geldt ook voor mensen met een chronische handicap of dat soort zaken. Met name die regel dat je mensen 2 jaar door moet betalen, die werkt dus bij groepen die het moeilijk hebben extra nadelig, omdat dat het risico, de koudwatervrees, zeg maar, aanwakkert. Dus als je het hebt over gelijk speelveld, zou je natuurlijk ook kunnen zeggen, ja, doe iets aan die maatregelen, waardoor dat ook voor 55 plus, maar ook voor heel veel andere mensen ook positief zou uitwerken. Ja. Hoe zit het, Lammert, met de cijfers als je kijkt naar werkloosheid onder ouderen? Ja, we zijn even in de CBS-cijfers gedoken. En wat je dan ziet is dat de werkloosheid onder de 55 tot 65 het afgelopen jaar is afgenomen, zowel onder mannen als vrouwen. Meer dan 70% van de senioren in Nederland heeft nu betaald werk. En daarmee staan we in de top 5 in de EU. En dat is ook heel wat meer dan jaren geleden, want in 2004 bijvoorbeeld lag het percentage werkende senioren nog rond de 45%. Ja, en meneer Fortuyn, toch van CNV, toch, u maakt zich zorgen. Ja, want op zich kloppen die cijfers allemaal. Hè. Mm-hmm. We zijn met elkaar langer gaan werken, FUT-regelingen zijn afgeschaft. Dat is allemaal prima. En die ontwikkeling is heel snel gegaan. En nogmaals, ik gun iedereen zijn werk, maar ik hou ook van een gelijk speelveld. Het is toch heel erg vreemd. Als je 66 jaar bent, dan heeft de werkgever een loondoorbetaling van 2 jaar. En je bent 68 jaar, dan kun je zelfs met 6 weken lang loondoorbetaling. Daarmee is er een gigantisch prijsverschil georganiseerd. We moeten zorgen voor een gelijk speelveld. Dan staat iedereen gelijk aan de streep. Ja, dat betekent of de groep gepensioneerden laat je wat zwaarder belasten, of je zorgt ervoor dat de groep daaronder zit, dat je die met stimuleringsmaatregelen zorgt dat je speelveld gelijk trekt. Ja. In België, als je langer werkt na je pensioendatum, is dat wel degelijk aan allemaal spelregels onderheven, met onder andere belasting. Doen wij in Nederland niet. En daarmee 25% goedkoper dan een andere werknemer. Ja, zou dat kunnen, meneer Wildhagen? Kun je op die manier iets doen aan de groep 55-plussers? Nou ja, je kan natuurlijk gewoon zeggen, als dit werkt bij de gepensioneerden, kan je dat ook van toepassing verklaren op alle werknemers. Hè? Want die 2 jaar loonbetaling bij ziekte, België is 2 weken, Duitsland 6. Mm-hmm. En nergens ter wereld bestaat 104. En dat wil niet zeggen dat in andere landen, want wij hadden ooit natuurlijk zelf ook een collectieve voorziening in termen van de ziektewet. Dus je zou dat natuurlijk ook gewoon kunnen aanpassen. Alleen ja, de polderen wil dat niet, misschien na een jaar toe. Maar het is een wereldwijd ongekende regeling die met name bij ouderen en andere groepen nadelig werkt. Dus dan zou ik eerder daar wat aan doen. Dan te zeggen, nou moeten we voor 55 plus weer een apart stimuleringspakket hebben, omdat wat de gepensioneerden hebben te evenaren, dan zou ik inderdaad denken, dan moet je naar dat gelijke speelveld. Maar dat wil de CNV vast niet, meneer Fortuyn, dat het afgeschaft wordt, die 2 jaar. Het is wel vreemd, hè, dat als we naar een gelijk speelveld toe praten, dat doet de heer Wildhagen nu ook weer, dan moeten we schijnbaar altijd naar beneden toe praten. Je kunt ook zeggen van, joh, je zorgt dat we met elkaar op het niveau blijven, en dan trek je het niveau omhoog. Waarom zouden we het altijd naar het rioolputje toe moeten en naar beneden? Waarom niet gewoon een gelijk speelveld op het niveau wat wij netjes vinden in dit land? Ja, meneer Wildhagen, nog even daarop. Ja, nou kijk, als je iets hebt wat maar in één land in de hele wereld bestaat, dan moet je toch eens achter je oren krabben om te kijken van waarom hebben wij dat dan nodig? Want onze arbeidsongeschiktheidscijfers bijvoorbeeld zijn slechter dan die van Duitsland met 6 weken. Dus dit is iets wat in Nederland erin geslopen is in een soort paniek toen de WHO enorm uit de hand liep. Maar als je niet kritisch kijkt naar je regelingen, wat die doen voor mensen met een zwakke positie, dat je dat risicodenken aanwakkert, ja, dan heb je gewoon het probleem dat we niet inclusief zijn op allerlei punten. Dus ik denk dat je het beste kan conformeren aan wat ook in andere landen is en wat wij vroeger hadden. Dus dit zien als een verworvenheid, dat werkt niet uit, zeg maar, voor mensen met een zwakke positie, want die worden juist extra moeilijk aangenomen. Dus ik denk dat je dat eigenlijk wel zou moeten doen. Ja, meneer Fortuyn, trekt u op naar Den Haag? Ja, ik ga het afsluiten. Nee, ik wil het afsluiten wat u hier verder mee gaat doen. U hebt uw punt meer dan duidelijk gemaakt. Kunt u verder nog iets doen voor 55-plussers op dit moment? Nou ja, we zullen dit natuurlijk adresseren bij de minister als zijnde van zorg voor een gelijk speelveld. Speel geen groepen tegen elkaar uit. En op loondoorbetaling is de polder, zowel werkgevers als werknemers, zijn het in het MLT-advies, roerend met elkaar eens dat het systeem wat wij in Nederland hebben een goed systeem is. Piet Fortuyn van vakbond CNV en Ton Wildhagen, hoogleraar arbeidsmarkt. Hartelijk dank allebei. Jongeren zijn vanmiddag in gesprek met de Tweede Kamerleden over wat volgens hen nou belangrijke thema's zijn die de politiek moet aanpakken. Het is Jongerenprinsjesdag. En we kunnen alvast een spoiler geven. Klimaat staat op 1. Dat tekent onze verslaggever op en dat horen we zo meteen. Erik, wat gebeurt er op de weg? Nou, vooral in het zuiden van het land op de A2 is het mis. Eerste instantie richting Eindhoven, want er is een ongeluk gebeurd bij Echt. 2 rijstroken zijn er dicht en de vertraging is ruim 1 uur. En ook ruim 1 uur oponthoudt de andere kant op richting Maastricht. Tussen Wessem en Roosteren staat inmiddels 9 kilometer file. 2 rijstroken zijn er dicht en de vertraging is bijna 1,5 uur. Eén vandaag. Lammert, het klinkt verontrustend, een zonnestorm. Ja, afgelopen zaterdagmorgen schijnt er een enorme magnetische gloeidraad losgeschoten te zijn van de zon. En dat betekent dat er een magnetisch veld onderweg is naar de aarde. En noorderlichtliefhebbers weten dan dat vergroot de kans op dit natuurverschijnsel. Nu weet ik vrij weinig van gloeidraden, laat staan van magnetische velden. Dus ik belde even met Michiel Brentjes. Hij is astronoom bij Astron in Dwingelo. Want wat is hier nou precies gebeurd? Er is inderdaad een vrij forse explosie op de zon geweest in de vroege ochtend van zaterdag. En de verwachting is dat de uiterste rand van die schokgolf morgen in de loop van de dag bij de aarde aankomt. Ja, wat betekent dat dan? Nou, dat betekent naar verwachting dat sommige satellieten wat extra last van luchtweerstand kunnen krijgen. Dus kleine baancorrecties nodig hebben. En het kan betekenen dat er meetbare, maar volstrekt ongevaarlijke spanningsverschillen op het stroomnet kunnen ontstaan. Ho, wacht even. Satellieten uit hun baan en een stroomnetwerk onder druk. Dat is wel even wat anders dan het mooie noorderlicht. Moeten we ons zorgen maken? De verwachting is dat het op een schaal van 1 tot 5 een klasse 2 geomagnetische storm is. Dat is matig. 1 is licht, 2 is matig, 3 is zwaar. En dan heb je nog 2 klassen daarboven die uiteindelijk extreem worden. Nou, zo'n matige geomagnetische storm gaan we de komende paar jaar, nou ja, zeg een keer of 2 tot 4 per maand meemaken. Nou, dat is best vaak, omdat de zonneactiviteit blijkbaar de komende jaren toe gaat nemen tot een hoogtepunt in 2025. Nou wil ik geen paniek zaaien, maar toch stel dat zo'n extreme, zo'n categorie 5 geomagnetische storm naar ons toe komt. Ja, wat dan? Ja, dan kun je het over op continentale schaal uitval van alle stroomsystemen hebben. Oké, is dat wel eens gebeurd? In Nederland volgens mij niet. Ik weet dat er in 1989 een hele zware storm is geweest. Toen is er in Canada een transformator gewoon echt gesmolten. Daar is niks van over. We hebben heel veel mensen, ik weet niet of het 100.000 of 10.000 waren, een hele tijd zonder stroom gezeten. We weten dat er in de 19e eeuw door sterrenkundige Carrington een flits op de zon waargenomen. Een aantal dagen daarna rapporteerden telegraafoperators dat ze elektrische schokken kregen. Ja, nou, klein probleempje is dat de ruimteweersvoorspellingen lastig zijn te maken en dat er maar 4 satellieten zijn die de zonneactiviteit en magnetische velden in de gaten kunnen houden. En ja, die moeten dan net tussen de zon en de aarde staan om dat te kunnen meten. We weten dus pas hooguit 20 minuten van tevoren wat de kracht en richting zal zijn, waardoor stroomleveranciers in heel korte tijd moeten beslissen of ze hun stroomvoorziening even uitzetten om schade te voorkomen. Dat noem je dan snel schakelen dan, ja, op zo'n moment. Maar goed, voor morgen hoeven we ons dus geen zorgen te maken. Nee, hoogstwaarschijnlijk dus niet, want categorie 2. En er is dus wel kans op noorderlicht, al weten we ook dat nog niet zeker. Wat er echt gaat gebeuren hangt er heel erg van af wat de richting van het magneetveld is. En daar hebben we geen idee van tot, nou ja, 20 minuten voor het rit. Als het naar het noorden staat, dan merken we er hier in Nederland waarschijnlijk helemaal niks van. En op het moment dat het naar het zuiden staat, dan zouden we vanaf de Waddeneilanden misschien bij helder weer, of dat er is, wat noorderlicht kunnen zien. Dat zou mooi zijn. Nieuws via de NOS dan. In Groot-Brittannië komen meer details naar buiten over vermeend wangedrag van Russell Brand. En de komiek, acteur, presentator wordt onder meer beschuldigd van verkrachting. Contact met Groot-Brittannië-correspondent Fleur Launsblach. Fleur, ja, meer details. Wat zijn dan de laatste berichten rondom Russell Brand? Nou, het schandaal wordt eigenlijk alleen maar groter. We zien nu ook meerdere vrouwen die met hun verhaal naar buiten komen. Het is sinds dit weekend is het land eigenlijk al in de ban van dus inderdaad seksueel misbruik beschuldigingen ten opzichte van Russell Brand. Hij ontkent het allemaal. Was inderdaad acteur, komiek. Maar nu heeft hij vooral is hij echt een bekende influencer met een miljoenen publiek. En dit is een soort van onderzoek samen van verschillende kranten. Die hebben 4 jaar lang onderzoek gedaan. En daar hadden ze in eerste instantie over 4 vrouwen die hem beschuldigen van aanranding, seksueel misbruik, grensoverschrijdend gedrag. Maar nu begint dat grotere vormen aan te nemen. Dus meer vrouwen die zich melden. Dat moet natuurlijk ook nog allemaal gecheckt worden, maar er komen meer verhalen uit. En we horen ook een uitgebreidere getuigenis van een vrouw die 16 was en een relatie had met hem toen hij dus 30 was. Toen was hij al bekend als presentator van de BBC. En zij vertelt dat ze met een auto van de BBC werd opgehaald als 16-jarige van school. Om naar het huis van Russell Brand te worden gebracht. En inmiddels is ze nu volwassen en zegt ze, ja, ik werd echt gegroomd. Mensen wisten daarvan. Er werden leugens bedacht over hoe we het geheim moesten houden ten opzichte van de ouders en de buitenwereld. En ze vertelt ook dat het management van Russell Brand zich ermee bemoeide en zei, jullie moeten elkaar alleen binnen ontmoeten, want anders gaan mensen vragen stellen. Dus dit zijn wel explosieve nieuwe getuigenissen. Ja, suggereert alsof er een organisatie omheen zou zitten, zo ongeveer. Nou, ja, je zegt, hij is al heel lang heel bekend. Dit zijn verhalen van jaren terug. Zijn er verder verklaringen voor van hoe dit allemaal kon plaatsvinden op deze manier? Nou, dat is inderdaad nu wat de vragen die nu gesteld worden. Dus wie wist wat en wanneer. Het klinkt alsof het een publiek geheim was. Hè? En dat zouden we natuurlijk na Harvey Weinstein en Jimmy Savile en bekende figuren, waar dit soort dingen ook over naar buiten zijn gekomen, dan zouden we nu toch beter als samenleving op moeten kunnen reageren of meer kunnen herkennen, zeg maar, dit soort grensoverschrijdend gedrag. Maar kijk, het punt met hem is, hij heeft een absoluut miljoenenpubliek. Dus voorheen was het een BBC-presentator, Channel 4. Hij heeft ook dus Hollywood gedaan. Maar nu worden sommige van zijn video's op Instagram 9 miljoen keer bekeken. Dat is dus veel meer dan dat je met een BBC-video haalt. En zijn publiek is best wel wantrouwend tegen de media. En dat gebruikt hij nu ook, want hij ontkent het. En hij zegt van, het is een vendetta against me. Yes. Het wordt zeg maar samengespannen tegen me. Maar ja, er is aan de andere kant ook best wel wat bewijs waarmee deze journalisten komen. Er zijn sms'jes. Er zijn, een van de vrouwen is naar een verkrachtingskliniek gegaan. Daar zijn ook medische gegevens van. Fleur Launsbach was dat over Russell Brand. Fleur vanuit Londen. Morgen dan is het Prinsjesdag, de officiële, met de koning, koningin, prinsessen. Maar vandaag is het al Jongeren Prinsjesdag, georganiseerd door UNICEF Nederland. Met welke thema's zou het kabinet aan de slag moeten? Jongeren tussen de 13 en de 18 die geven advies. Een reportage is dit van Sander het Sas. Oh, dat is hem dus. Hij ziet er echt uit, toch? Ja, klopt. Ja, het is een koffertje, wat normaal gesproken de minister van Financiën dan meeneemt. Hè, mevrouw Kaag in dit geval. Er staat jongerenadvies op. Wij hebben drie belangrijke thema's gekozen die wij denken dat jongeren heel erg belangrijk vinden in de maatschappij. En daar hebben wij als jongeren een advies over geschreven. Nou, welke thema's zijn dat? Armoede, klimaat en oorlog. Dat zijn inderdaad belangrijke thema's. Hoe zijn jullie daarbij gekomen? Er is een onderzoek die heeft plaatsgevonden bij verschillende scholen en heel veel jongeren in Nederland hebben daarop gereageerd. En daaruit is gekomen dat jongeren zich vooral dus over die drie onderwerpen zich zorgen maken. En die drie onderwerpen zijn daarom ook meegenomen in het jongerenadvies. Ja, zullen we het over het advies hebben? Dat is heel belangrijk. Laten we beginnen eens met armoede bijvoorbeeld. Wat is jullie advies? Met armoede is ons advies vooral het beginnen met het informeren van mensen over financiën. We merken heel erg dat de meeste mensen die in armoede zitten al uit een gezin komen uit armoede. Dus het heel erg heel veel educatie geven over armoede aan jongeren en verschillende mensen in hun omgeving, zodat die armoede geen vicieuze cirkel blijft. Het tweede thema, ook belangrijk, oorlog. Niemand wil oorlog, toch is er oorlog. Hè? Oekraïne is natuurlijk iets wat heel dichtbij is bijvoorbeeld. Er zijn natuurlijk veel meer oorlogen. Wat is jullie advies? Ja, wij hebben dus drie adviezen voor oorlog geschreven. De eerste gaat over het economisch helpen herstellen van landen die zijn geraakt door oorlog of in een conflict zitten met erin zitten. En daarbij willen we bijvoorbeeld ze een skill leren of ze een opleiding geven. Daarbij vinden we ook het mentaal welzijn van vluchtelingen heel belangrijk. Naar onze mening wordt er te weinig daarna gekeken. En daarvoor willen we dus ook een vluchteling koppelen aan een vertrouwenspersoon. En tenslotte hebben we het ook nog over het vormen van de bemiddelingsunie. En problemen zoals vluchtelingenopvang gewoon beter wordt geregeld. Ja, dat het eigenlijk wordt gecoördineerd. Dat alle landen elkaar ook begrijpen en dat ze een beetje hetzelfde doen eigenlijk. Ja, klopt. Er was nog een derde thema. Wat was het derde thema? Ja, het derde thema was klimaat. En daarbij hebben wij ons erg gefocust op het promoten van vleesproducten en plastic waren. En ook massa-industrie met kleding. En we willen graag als jongeren dat dat verminderd wordt. Want elk klein beetje op tv of op de radio of waar dan ook heeft best wel veel invloed op het koopgedrag van mensen en ook het denkgedrag. En als we dat vanaf het begin niet aanpakken, dan is het ook lastig om verdere stappen te maken. Ja. Wil je ook een verbod eigenlijk op dat soort reclames? We willen vooral, wat een hele goede eerste stap zou zijn, is een vermindering. Zodat we ook merken dat er echt verandering komt. En als die verandering dan heel positief is, dan is een verbod natuurlijk ook positief. Nu bieden jullie dit aan, ook aan het kabinet. Gaan ze naar jullie luisteren, denk je? Dat is de bedoeling, anders komen wij gewoon terug. Oh, je neemt met nee neem je geen genoegen, begrijp ik. Nee, dit keer niet. En vooral nu het kabinet gevallen is, ik denk dat we wel een mooie nieuwe start kunnen maken. De demissionair staatssecretaris Van Ooyen zal het zo in ontvangst nemen, dit mooie koffertje. Nou, hij heeft nog wel wat huiswerk te doen, hè? Ja, zeker. Want de jongeren zijn ook een groot deel van de bevolking. En daarom vinden wij ook sowieso dat jongeren ook een eigen plekje moeten hebben om een advies te geven. En dat er ook naar het advies geluisterd moet worden. Zo is dat. En in Theater Diligentia is dat koffertje net overhandigd. Door Sander het zelfs, politici in spe, hè, als we ze zo horen. Aan de staatssecretaris, de demissionair staatssecretaris Van Ooyen. Hij krijgt dus huiswerk. Wat vindt u ervan? Nou, hij is er heel erg blij mee. Hij staat zelfs naast me. En het koffertje hebben we hier ook nog. U bent er volgens mij heel blij mee. Wat is nou het eerste punt waarvan u denkt, ja, daar ga ik eigenlijk meteen mee aan de slag? Ja, het koffertje staat hier naast me. Ik heb het net gekregen. En het is bijna net zo mooi als het koffertje dat morgen overhandigd wordt. Dus, mooi hoor. Ja, misschien nog wel mooi. Jongerenadvies staat erop, prachtig. Ja, en er zit één advies in dat ik echt heel mooi vind. Dat is dat advies, hebben aandacht voor vluchtelingen. En zeker als het kinderen zijn. Ja, en hoewel het best een moeilijk onderwerp is. Maar inderdaad, die oorlog in Oekraïne. Al de mensen die hierheen komen. Daar moeten we echt aandacht voor hebben. Nu is dat nou juist het punt waar het kabinet op is gevallen. En u bent demissionair. Wat kunt u dan doen? Ja, en toch hebben we ook gezegd, die oorlog in Oekraïne die is zo heftig. Daar blijft het kabinet gewoon beleid over maken. En zeker die kinderen die het betreft, die moeten gewoon de school kunnen. Die moeten de zorg krijgen die ze nodig hebben. Ook als we bijvoorbeeld depressies hebben vanwege de oorlog. Ja, dat is gewoon ontzettend belangrijk. En of het kabinet nou geval is of niet, dat blijven we gewoon doen. Het was een hele inspirerende gebeurtenis net hier in Diligentia. Bent u hoopvol? Nou, soms kijk ik wel eens het nieuws of dan luister ik naar het nieuws en dan denk ik, wow, wat een heftige gebeurtenis. De armoede neemt toe, mensen bij de voedselbank, oorlogen, maar ook natuurrampen. Ja, en dan denk je wel eens, wow, hoe kan het goed komen? Gaat u uit de politiek? Nou ja, maar juist jongeren die opstaan en die zeggen, ik wil het verschil maken in mijn eigen leven, maar ook in de politiek, dat geeft mij hoop. Nou ja, dit was het jongerenadvies. Jongeren Prinsjesdag, morgen de echte Prinsjesdag. Was deze leuker? Volgens mij wel, hè? Ja, met jongeren erbij is bijna altijd leuker, dus zeker. Tot zover hier vanuit Den Haag. Oké, Sander het zelfs in gesprek met demissionair staatssecretaris Maarten van Ooyen. De vogelgriep bewaart al jaren rond, maar pluimvee in Nederland wordt nog steeds niet gevaccineerd. Ja, waarom niet? Daar hebben we het zo meteen over in één vandaag. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Ewout de Jong. Bij een kinderopvang in de wijk Empel in Den Bosch is een kind overleden. Onduidelijk is wat er is gebeurd. Er zijn heel veel hulpdiensten aanwezig en ook is er een traumahelikopter geland. Op de speelplaats wordt forensisch onderzoek gedaan, meldt Omroep Brabant. En voor het eerst wordt er in Nederland kuikens gevaccineerd tegen vogelgriep. Op twee boerderijen in Overijssel en Flevoland wordt daarmee een proef gedaan. Na 3 maanden krijgen ze een tweede prik en dan moet blijken of ze genoeg immuniteit opbouwen tegen het virus. Zometeen meer hierover, denk zeker ik. Mooi. In het Noordpoolgebied is de Russische marine begonnen met een grote oefening. Er doen 10.000 militairen aan mee. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat de oefening gericht is op een betere bescherming van de scheepvaartroutes. En op Sicilië zijn zo'n 100 migranten gevlucht uit een opvangcentrum. Waarschijnlijk wilden ze weg omdat de omstandigheden er erg slecht zijn. Opvangcentra in heel Italië zitten overvol. Dankjewel, Ewout. Willemijn, het weer. Ja, en op dit moment hebben we te maken met een buienlijn met onweer die vanuit Zeeland richting Groningen aan het trekken is. Straks zullen jullie het hier uit het raam ook al kunnen zien, want dan is Hilversum ook aan de beurt. Ligt net een beetje voor Amsterdam en een gedeelte van Noord-Brabant. Er is ook een code geel uitgegeven voor heel Nederland. Als eerste natuurlijk in het westen van ons land. Het gaat wat later in het noordoosten. Komen die buien wat later aan. Bij die buien is er kans op hagel en windstoten tot zo'n 65 kilometer per uur. Ze trekken vrij snel, dus wateroverlast wordt er in die zin niet verwacht. En achter die buien knapt het dan weer wat op. Verder veel wind. Dat is ook wel het thema voor morgen tijdens Prinsjesdag, denk ik. Ik denk dat we morgen overdag een droge begin hebben. Met geregeld wat zon erbij. In de middag wordt de bewolking dikker. En de wind gaat dan nog wat meer aantrekken. Die zijn de ochtend al aan. Die hoedjes. Ja, precies. Ja, die hoedjes moeten goed vastgehouden worden. Want die wind kan ook heel erg vlagerig zijn. Het is morgen denk ik lang droog. Ook in Den Haag. Kleine kans op wat lichte regen later in de middag. En het wordt morgen een graad of 19. Oké, dankjewel. En die buien nu, Erik. Wat heeft het verkeer daar van te merken op dit moment? Ja, dat valt nog mee. We hebben eigenlijk heel de dag al te maken met veel ongelukken. En dat was eigenlijk eigenlijk al voor de buien. En zo ook bijvoorbeeld op de A2 in het zuiden van het land. En daar zijn de buien nog niet eens begonnen. Maar daar hebben we wel twee ongelukken met behoorlijk wat vertraging. Als eerste Maastricht richting Eindhoven. Tussen Eurmond en Echt, daar zijn twee rijstroken dicht. En de vertraging is bijna 1,5 uur. En de andere kant op dezelfde A2 richting Maastricht. Tussen Gratum en Roosteren. Ook daar is dus een ongeluk gebeurd. Twee rijstrijken zijn er ook dicht. En ook hier is de vertraging ruim 1,5 uur. De A15 Europort richting Rotterdam. Tussen Rozenburg en Centrum Charloes. Daar is een ongeluk gebeurd. Maar de weg is hier gelukkig wel weer vrij. Maar de vertraging is nog steeds fors. 3 kwartier. En tenslotte de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Linnen en Knoopend het Vonderen. 6 kilometer file rijden. Ook daar is een ongeluk gebeurd. Het wordt eentonig. En de vertraging is 3 kwartier. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Frankrijk begint op 1 oktober met het vaccineren van pluimvee tegen vogelgriep. Het eerste Europese land dat hiermee begint. In Nederland zijn we nog niet zo ver. Hier begint nu juist een veldproef met 2 vaccins... die in 2025 klaar moeten zijn. Lambert, de vogelgriep, wat is eigenlijk op het moment de stand van zaken? Ja, nou ja, die heeft de afgelopen jaren flink huisgehouden wereldwijd, maar zeker ook in Nederland. Sinds oktober 2021 zijn hier bijna 7 miljoen kippen, eenden en kalkoenen gedood. Voor een deel uit voor en voor een deel vanwege een besmetting. Sinds eind vorig jaar ligt het aantal besmettingen flink lager, maar het virus is wel nog altijd aanwezig. Maarten van den Berg is pluimveedierenarts, verbonden aan de KNMVD. Dat is de beroepsgroep van dierenartsen in Nederland. Goedemiddag, meneer van den Berg. Even kijken of we contact kunnen maken met Maarten van den Berg. Dat klinkt niet echt hoopvol op dit moment. We gaan even kijken of we op een andere manier contact kunnen maken. We gaan het hebben over... Oh, ik dacht, misschien kan ik al vertellen dat onze verslaggever Gerrit de Jong op bezoek was bij Phil van den Broek uit het Brabantse Baarle-Nassau, die 23.000 kippen heeft. En zij snapt nog steeds niet waarom er geen vaccin is. Ze zeggen het al zo lang en dan iedere keer denk je van wanneer komt die dat vaccin nou? Maar ja, dat blijft maar duren en dat blijft maar duren. Zijn jullie nou constant bang van als er nou maar geen besmette vogel overheen vliegt? Ja, eigenlijk wel. Bij iedere vogelstront zeg maar, die je ziet liggen ben je al bang om daarin te trappen. Dat is echt zo bij ons. En als er te veel vogeltjes zitten, want het is allemaal leuk, dan moet je eigenlijk heel leuk kunnen vinden. Duiven en vogels en zo. Maar je krijgt bijna een lichte afkeer naar rondvliegende vogels. Omdat er een bedreiging is voor die kippen. Met als gevolg dat ze naar binnen moeten. Ja, ze wordt bijna bang van vogels. Phil van den Broek uit Baarle-Nassau. Meneer van den Berg, u bent er. We hebben u aan de lijn, Maarten van den Berg. Goed, is de lijn nou goed? Ja, zeker. U bent, zei ik al eerder, pluimveedierenarts. We gaan het hebben over die 2 proeven die er dus nu starten met vaccins tegen vogelgriep. We zeiden de aanleiding voor dit gesprek is dat ze in Frankrijk al beginnen in oktober met daadwerkelijk vaccineren. Maar die 2 proeven hier, hoe zien die eruit? Nou ja, inderdaad. Wat al genoemd werd is, de situatie van vogelgriep is afgelopen jaar heel ernstig geweest. Eigenlijk erger dan we het in het verleden gekend hebben. En dat heeft ervoor gezorgd dat we al een laboratoriumproef achter de rug hebben. Die is in Lelystad uitgevoerd. En de veldproeven die gaan plaatsvinden. En eigenlijk een vervolg daarop. Uit de laboratoriumproef weten we dat de vaccins werkzaam zijn. Maar we willen graag ook onder praktijkomstandigheden testen hoe de vaccins het dan doen. Ja. Bij kippen die ouder worden, bij kippen die ook andere vaccins krijgen, bij kippen die niet in een laboratorium zitten, maar in een stoel, zoals alle kippen in Nederland ook gehouden worden. Ja, de lijn is niet fantastisch, meneer Van den Berg, ondanks dat we wel contact hebben. Maar u zegt, ja, we willen het nu eens uittesten hoe die vaccins het daadwerkelijk doen, hè, in het echt en niet in een laboratoriumsituatie. Dan vraag je toch af, al jaren wordt er gezocht naar een vaccin, wordt er over gesproken, is men ermee bezig. Waarom is het nou zo moeilijk om zo'n vaccin tegen vogelgriep te ontwikkelen? Ja, technisch gezien is het maken van het vaccin niet per se heel moeilijk. Alleen je wil aan alle voorwaarden voldoen. En het vogelgriepvirus is een virus wat in theorie ook naar mensen kan overslaan. En dat maakt het extra belangrijk dat op het moment dat er een gevaccineerde koppel kippen zit en daar toch een veldvirus in komt, dat het veldvirus uitdooft en niet van kip naar kip kan springen zonder dat we dat in de gaten hebben. Mm-hmm. Maar we hoorden net, hè, bijvoorbeeld die Phil van den Broek, die pluimveehoudster, en die gewoon bang voor elke vogel die erover komt, omdat ze denkt van, oh, wat gaat er nu gebeuren met mijn 23.000 kippen? Je vraagt je toch af, kan het dan niet sneller dan nu uit gaan proberen met zo'n vraag? Is er niet iets wat u nu al zou kunnen geven? Ja, op dit moment is er geen vaccin. Dus dat wil zeggen, er is geen geregistreerd vaccin. Er wordt volop gewerkt door farmaceuten om vaccins geregistreerd te krijgen. De verwachting is dat het in 2024 gaat lukken. En tot die tijd is er geen geregistreerd vaccin. Maar zoals al aangegeven, in Frankrijk gaan ze starten. Dus via omwegen kunnen we gaan vaccineren. Alleen dat is niet, ja, niet de gangbare weg. En op het moment dat het niet noodzakelijk is, zal het ook niet 1, 2, 3 gebeuren. En gelukkig, en dat zat in het voorstukje ook al, zitten we nu in de situatie dat het niet noodzakelijk is. Ja. Het virus is nog steeds in de omgeving aanwezig, maar het aantal uitbraken op pluimveebedrijven is gelukkig heel beperkt. Ja, maar het hangt wel voortdurend boven het hoofd. Ja, klopt. En ja. Ik ben bij Phil van den Broek ook geweest en die heeft een gezonde angst. En die gezonde angst is er omdat het virus er is. Mm-hmm, ja. Zij hebben kippen die buiten komen en het liefste willen zij liefst dat die kippen buiten komen. Mm-hmm. Op het moment dat er weer 1, 2 of 3 uitbraken zijn, dan moeten de kippen naar binnen toe. En dat is gewoon niet wat wij willen en wat heel Nederland niet wil, denk ik. Wat dat vaccin in Frankrijk, Lambert, wat weten we daarover? Ja, daar beginnen ze op 1 oktober op grote schaal met vaccineren tegen vogelgriep. Dat gebeurt bij eenden met een vaccin dat maar kort werkt. Want de eenden in Frankrijk leven namelijk maar maximaal 3 maanden. Dus daarom hoeft er geen langwerkend vaccin te worden gebruikt. Okay, dat maakt de situatie daar anders. Meneer Van den Berg, als nou hier die veldproeven zijn afgerond, hè, met die 2 vaccins, dan zou er ook in Nederland mogelijk kunnen worden gevaccineerd. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Moet ik me dan een grote campagne voor me zien dat alle dierenartsen naar de stallen toe gaan? Ja, het vaccineren zal grotendeels automatisch gebeuren. En echt al op het moment dat de kuikens uit het ei komen of misschien zelfs nog in het ei zitten. Wat bedoelt u dan met automatisch? Dat het gemechaniseerd is. Dat ze een prikje in het ei kunnen krijgen of een prikje onderhuids. Maar dat daar niet per se heel veel mensenhanden aan te pas komen. De grote uitdaging qua arbeid zit hem voornamelijk in het controleren. Er is een Europese verordening die schrijft voor dat een gevaccineerde koppel wekelijks onderzocht moet worden. Dat er elke 4 weken een dierenarts moet komen en dat er een heel uitgebreid aantal monsters genomen moet worden. En daar zijn niet genoeg mensen voor. Dat is de uitdaging, bedoelt u dat? Ja, de uitdaging is inderdaad de capaciteit van mensen, tijd en financieel komt daar ook bij kijken. Maar dat is nog niet eens de grootste uitdaging misschien. En is het veilig om zo'n gevaccineerde kip bijvoorbeeld op te gaan eten? Ja, 100%. Okay. Daar is in de registraties van de farmaceut is daar al uitgebreid naar getest. En dat is ook niet iets wat nou in de veldproef onderzocht wordt, want dat weten we al. Okay. Ik dank u wel voor uw toelichting, Maarten van den Berg, pluimveedierenarts, zoals gezegd, verbonden aan de beroepsgroep van dierenartsen in Nederland. Vanavond in onze televisieuitzending gaan we verder in op die veldproeven met dat vogelgriepvaccin. Feit of fictie? Gaat Lammert over vliegtaks? Ja, want die zou iedereen moeten betalen. Tenminste, dat wil lijsttrekker Henry Bontebal van het CDA. Vanmorgen zei hij dit erover op NPO Radio 1. De transferpassagiers, de mensen die overstappen, die betalen geen vliegbelasting. Ja, en ik denk dat veel mensen dat als onrechtvaardig zien. En dat geldt ook voor de privéjets. Die zijn ook uitgezonderd voor een deel van die vliegbelasting. En dat vind ik ook onrechtvaardig. Nou, wij zeggen dat geld wat je ermee kan vrijspelen, dat kan je inzetten om de energierekening met een paar tientjes te verlagen voor alle huishoudens in Nederland. Ja, woensdag tijdens de algemene beschouwingen na Prinsjesdag gaat het CDA dit voorstellen. Oké, maar privé- en transfervluchten uitgesloten. Waarom is dat dan nu? Ja, volgens luchtvaart-econoom Erik Pels komt dat omdat ze de netwerkpositie van KLM en Schiphol willen beschermen. Oké, nou daar zul je een hele berekening dan, ik denk best ingewikkeld, over oplossen moeten laten. Ik had de rekenmachine al gepakt, maar wat ik was er ook bang voor. Maar gelukkig hoeven we dat niet alleen te doen. Daar zijn de experts voor. Bijvoorbeeld dus Erik Pels. Want om hierachter te komen moeten we eerst weten hoeveel vliegbelasting we betalen. We betalen op dit moment €26,43 per persoon per vlucht. Oké, maar hoe wordt dat dan berekend? Is dat per kilometer? Nou, nee, we vroegen het aan luchtvaartjournalist Iteke de Jong. De vliegtaks is een vast bedrag per passagier. Er zijn wel eerder voorstellen gedaan om dat te differentiëren naar afstanden. Korte afstand, duurder dan lange afstand. Maar tot nu toe is het daar nog niet van gekomen. Er zijn wel een aantal landen die dat wel doen, waaronder Duitsland. Oké, hoeveel passagiers die nu dus geen vliegbelasting betalen, moeten dat volgens Bontebal dan wel gaan doen? Ja, onthoud die €26,43 dus. En dan inderdaad, hoeveel passagiers, dat weet de Jong. Vorig jaar stapten er zo'n 10 miljoen passagiers over op Schiphol. En hoeveel mensen met een privéjet kwamen, dat weten we niet precies. Omdat die aantallen worden eigenlijk alleen maar per vliegbeweging geregistreerd. Maar vorig jaar zijn er zo'n 22.000 privéjets op Schiphol geland. Oké, daar gaan we dus van uit. Maar in die privéjets zitten gemiddeld 3 personen per vlucht aan boord. Dus die 22.000 moet je even keer 3 doen, ook even opschrijven. Oké, maar goed, die passagiers, ja, zitten die daar wel op te wachten? Nou, het is niet de eerste keer dat er vliegbelasting is ingevoerd. In 2008 werd er een soort gelijke tax gestart, die een jaar later door verzet vanuit Schiphol werd afgeschaft. Erik Pels denkt dat het nu wel anders is. Nu zie je dat zowel in Den Haag als in de bredere maatschappij er toch wel wat meer begrip blijkt te bestaan voor het idee dat Schiphol misschien wel moet gaan krimpen. Dus misschien dat nu het verzet tegen een dergelijke belasting minder wordt. Is die gedachte van Bontebal realistisch? Ja, dat hebben we even voorgelegd aan Iteke de Jong. Bontebal die rekent zich in die zin rijk dat hij denkt dat Schiphol de enige luchthaven is in de wereld. Dan zou zijn verhaal wel hout snijden. Maar Schiphol heeft concurrentie van allerlei andere luchthavens, zoals Parijs of Londen of Frankfurt. Dus hij treft nu eigenlijk een maatregel waarmee reizigers uit den vreemde makkelijk kunnen uitwijken. Dus het is maar de vraag of hij uiteindelijk dat geld dan wel ophaalt. Oké, maar we denken hier het model Bontebal, zeg maar. En als we er dan voor die berekening van uitgaan dat niemand uitwijkt, ja. Klopt het dan? Nou, daar komt hij. Vorig jaar stapten er ongeveer 10 miljoen mensen over op Schiphol. Plus de 66.000 passagiers die privé vlogen en die hier landen. Vermenigvuldig dat met de vliegtax, €26,43. Dan kom je uit op iets meer dan 266 miljoen. Begin dit jaar hadden we 8,3 miljoen huishoudens, volgens cijfers van het CBS. Deel de totale vliegtax met die cijfers, die 8,3 miljoen huishoudens, en dan kom je uit op €32. Een paar tientjes dus, die van de energieafrekening kan. Feit. Ik ben onderin. Heb je het gevolgd? Ja, ik lees het straks ook nog even na. Ja. Dankjewel. En we gaan naar de weg met Erik Evengroen. Ja, goed nieuws voor het verkeer op de A7, Zaanstad richting Hoorn. Daar was een ongeluk ter hoogte van Purmerend Noord. Er staat nog altijd wel 10 kilometer file, maar de weg is weer vrij. Dus de file zal snel gaan oplossen, maar hou nog wel rekening met een klein half uur vertraging. Nieuws via de NOS dan. We hoorden het net al in het nieuws. In Den Bosch is een kind overleden op een kinderdagverblijf. Contact met verslaggever Noël van Hooft van Omroep Brabant. Noël, wat kun jij daarover vertellen? Wat is er gebeurd daar? Ja, een kindje op een speelplaats is overleden. Wat er precies is gebeurd, weten we ook niet. De politie kan op dit moment nog heel weinig zeggen. Er wordt op dit moment onderzoek gedaan. Het hele terrein is afgesloten. Je kunt je voorstellen dat het hele grote impact heeft hier op de begeleiders. Op iedereen die aanwezig was. Er is er nog een traumahelikopter geweest. Ze hebben het kind nog proberen te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Ik zeg al, er is heel weinig duidelijk. Ook niet de leeftijd van het kind. De politie hoopt daar zo meteen met meer informatie te komen. Ja, verschrikkelijke gebeurtenis die er flink in hakt natuurlijk bij iedereen daar in de omgeving. Wat kun jij verder vaststellen wat er nu gebeurt daar rond die opvang? Ja, ouders komen hun kind ophalen. Dat is al urenlang het geval. Ze hebben ook opgeroepen om een kind vooral op te komen halen eerder. Je kunt je voorstellen dat het met heel veel tranen gaat. Ouders die blij zijn dat ze hun kind weer in hun armen hebben. Ik sprak net ook even een moeder. En die zei ook, ja, gelukkig heeft mijn kind niks gezien. Dat is eigenlijk het belangrijkste nu voor de ouders. Dat hun kind weer veilig en rustig thuis is. Je ziet af en toe ook nog kinderen spelen aan de zijkant van het kinderopvang. Dus ja, de kinderen worden zoveel mogelijk kind gehouden. Laat ik het zo daarop houden. Dat proberen ze daar. Dankjewel voor deze eerste berichtgeving. Noël van Hooft van Omroep Brabant. Ons eten maakt ons ziek. Dat is even schrik als je dat hoort. Maar de keuzes die we maken in de supermarkt, die zijn vaak niet de gezondste. Daar gaat het over. Wetenschappers zien een verband tussen het stijgend aantal mensen met diabetes, met dementie, met kanker en de grote hoeveelheid ultrabewerkt voedsel die wij consumeren. Lammert, ultrabewerkt voedsel dus, dat is de term. Maar wat is het? Ja, het zijn industrieel geproduceerde producten. Echt uit de fabriek. Er zitten veel suiker vaak in, verzadigde vetten en te veel zout. En vaak ook kunstmatige ingrediënten, zoals bindmiddelen, smaakstoffen, kleurstoffen. En dan denk je natuurlijk meteen aan een diepvriespizza. Maar in de laatste jaren zijn er ook zo op het oog gezonde producten die in feite ultrabewerkt zijn. Zoals het bakje hummus of de mueslireep, vruchten yoghurt, cornflakes en ook heel veel vegetarische burgers. Uit recent onderzoek blijkt dat mensen die veel ultrabewerkt voedsel eten 24% meer kans hebben op een hartaanval of beroerte. Eva Kestemont is een journalist uit Vlaanderen, schreef het boek Verbeterd Recept met de ondertitel Waarom je te veel ultrabewerkt voedsel eet en hoe dat anders kan. Eva, goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je erover wilt vertellen. De basis van dat boek, dat is dat jij en een paar collega's op een gegeven moment besloten een maand al het fabrieksvoedsel te mijden. Waarom deden jullie dat? Wat was de aanleiding? Ja, dat klopt. We zijn er begonnen jaren voor dat we echt dat ultrabewerkt voedsel fixeerden. En het begon eerder als nieuwsgierigheid, als een culinair experiment eigenlijk. We wouden dat gewoon eens ervaren. Maar ja, daar waren we al 6-7 jaar geleden mee bezig, met dat plannen. En dan kwam er steeds meer en meer onderzoek uit over dat ultrabewerkt voedsel. En werden we ook heel nieuwsgierig naar de gezondheidsimpact daarvan. Dus daarom is er dan een derde collega bijgekomen, onze gezondheidscollega bij KNAK. Samen zijn we daar toen zo aan begonnen. Ja, om te kijken, ik denk ook of het überhaupt kan, hè? Kun je het allemaal vermijden? Ja. En hoe het dan bevalt en wat het doet met je lichaam en geest? Daar horen we zo meer over. Maar kun jij nog eens uitleggen, want je hebt dat hele boek erover geschreven, waarom dat ultrabewerkte voedsel dan zo slecht voor je is? Ik zou dat sowieso niet zo zwart-wit bestellen. Hè? Maar er is steeds meer onderzoek inderdaad dat de link op tafel legt tussen allerlei ziekten. Jullie noemden er al een aantal op, verschillende kankers, darmaandoeningen, mentale problemen. Maar zeker ook obesitas en overgewicht. Die laatste twee, daar is eigenlijk consensus over. Een hoge consumptie aan ultrabewerkt voedsel heeft een link met een hoger risico op overgewicht. En dat komt, jarenlang werd gedacht dat het alleen die hoge gehaltes aan vet, suiker, zout enzovoort waren in typisch ultrabewerkt voedsel die daar verantwoordelijk voor zijn. Maar onderzoek in 2019 heeft uitgewezen dat er ook echt iets inherent aan dat voedsel is, waardoor je er meer van eet. Een onderzoeker, Kevin Hall, heeft toen twee groepen mensen telkens hetzelfde laten eten qua die nutritionele waarde. Dus daar zat telkens evenveel zout, vet, suiker in, evenveel vezels enzovoort. De proefpersonen vonden ook de maaltijden altijd even lekker. En toch, want dat was het verschil, ze mochten zelf kiezen hoeveel ze opschepten en hoeveel ze aten op een dag. En de personen uit de groep die ultrabewerkt aten, die aten elke dag zo'n 500 calorieën extra. Er gebeurt natuurlijk iets in het brein, hè? Daar gaat het dan eigenlijk om. In het brein, in de darmen, ja, dat is de tweede piste. Er gebeurt van alles. Ja, en dat zijn ze nu in kaart aan het brengen. Ja. Nou heb jij, want in aansluiting hierop, hè, jij hebt dat ultrabewerkte voedsel een maand gemeden. Dat ben je helemaal uit de weg gegaan. Maar Lammert, er is dus ook iemand die dat omgekeerd, dat is ook een experiment, dat omgekeerd heeft gedaan. Ja, dat is de Britse arts en tv-dokter Chris van Tulleken. Hij at een maand lang alleen maar ultrabewerkt voedsel en zag in die ene maand al enorme veranderingen in zijn lichaam en hersens. I had a brain scan that showed a big increase in connection between the back of my brain, which is those bits of the brain that are about habits and automatic behaviors, and they became very connected to the addiction reward bits in the middle of my brain. And we have no idea what's happening to children who are fed ultra-processed food from birth to adulthood, but I'm sure it's not good for their brains. Ja, hij liet dus na dit experiment een hersenscan maken. En daarin was te zien dat in het achterste deel van zijn hersenen, dat zich bezighoudt met het gedrag en gewoontes, meer verbindingen kwamen met het middelste gedeelte, dat zich bezighoudt met beloningen en verslavingen. Ultrabewerkt voedsel eten werd dus een gewoonte en dat leidde tot meer verbindingen in het verslavingsdeel in de hersenen. En Van Tulleken vraagt zich daarom af wat er gebeurt met de hersenen van kinderen die vanaf de geboorte totdat ze volwassen zijn ultrabewerkt voedsel hebben gegeten. Eva Kestemont, dit experiment van deze Van Tulleken, dat is, hè, eigenlijk in vervolg op wat je zei van met die twee groepen. Er gebeurt dus daadwerkelijk meer dan alleen het voedsel dat je tot je neemt. Ja. Maar wat gebeurde er bij jou na een maand? Hè? Van Tulleken die zag allemaal, ja, zeg maar schade bij zichzelf en veranderingen in zijn brein. Wat gebeurde er nou bij jou na een maand alleen maar onbewerkt eten? Ja, wij hebben geen hersenscan laten doen, maar wij zagen wel positieve gevolgen. Verschillende proefpersonen hebben een lichaamsscan laten doen. En iedereen, alle proefpersonen, alle 10 mensen hebben gewicht verloren. Niet iedereen evenveel, maar iedereen is wel gewicht verloren. Dus dat ligt wel in lijn met dat onderzoek wat ik er net zag. Maar verschillende personen die ook een lichaamsscan hebben laten doen, zagen dat dat vooral ging over buikvet. En dat is dus ja, het vet dat in verband wordt gebracht ook met allerlei kwalijke aandoeningen. Hè. Wij hebben ook ons bloed laten onderzoeken. En daar kwamen ook redelijk bijzondere dingen uit. Al onze gemiddelde waarden aan zware metalen waren gezakt. Maar kwik, dat ene zware metaal, dat was in iedereen gezakt. Alle 10 proefpersonen hadden minder kwik in hun lijf na die maand. Dat was er ook een zware migrainepatiënt die meedeed aan het experiment. En die merkte ook een gigantische verbetering van zijn situatie. Iemand anders, daar werd in het bloed een, ja, een soort fase van prediabetes vastgesteld. En die heeft dat kunnen omkeren tijdens die maand van ons experiment. Ja. Dit zijn allemaal schokkende dingen. Als je dat allemaal zo denk ik op papier uitgedraaid terugziet. Nog even, was het moeilijk om te doen? Het was zeker een uitdaging. Ja, we leven in een wereld waarin ultrabewerkt voedsel de norm is. En die norm hebben we eventjes afgezworen. Dus ja, dat was zeker een uitdaging. Mm-hmm. Ja, en maar was het duur? Dat is ook nog een vraag. Ja, het is zeker zo dat bepaalde producten meer kosten. Maar op het einde van de maand hebben een aantal mensen gevraagd om al hun kosten van hun voedsel die maand in kaart te brengen. En dan bleek dat je in totaal dat we eigenlijk ongeveer status quo eindigden. Omdat we bespaarden op andere vlakken. Hè. We konden ons niet laten verleiden door van die impulsaankopen in het station. Je kocht geen eten en drinken dat je eigenlijk niet nodig hebt. Dus daardoor bespaarden we dan langs de andere kant. Ben je ermee doorgegaan of ben je toch na die maand helemaal gestopt? Nee, ik eet tegenwoordig wel weer bepaalde ultrabewerkte producten. Ja, zeker wel. Dat is inderdaad, soms zijn ze gewoon handig, soms zijn ze ook gewoon wel eens lekker. Ik hou ook wel eens van een kommetje chips. Tuurlijk. Maar ik vind wel, dat soort producten, dat vind ik nog steeds, dan weet je dat je slecht bezig bent, om het zo te zeggen. Dat vind ik helemaal anders. Je kunt de volgende keer een andere keuze maken. Goed, ja, dank dat je erover vertelde. Eva Kestermond over wat de maand fabriekloos eten haar bracht. In onze televisieuitzending gaat het er ook over. Om 17:15 op NPO 1. Lammert, bijna aan het einde van deze radio-editie. Wat is er nog? Ja, een opvallend bericht uit Friesland. Want het Friese dorpje De Westereen kreeg afgelopen weekend in het diepste geheim onverwacht bezoek van bokslegende Mike Tyson. Hij bezocht daar een duivenhouder die een aantal keren wereldkampioen is geworden met zijn Birmingham Rollers. Dat zijn duiven die op het eigen erf een kunstje kunnen doen, namelijk tuimelen in de lucht. En Mike Tyson heeft ook zulke duiven en heeft 3 uur in dat Friese duivenhok zijn ogen uitgekeken. Volgens de duivenhouder, die ik vanmiddag sprak, maar niet op de radio wilde Tyson's gevolg na een uur alweer weg, maar was Tyson niet uit dat hok te krijgen. Wat een verhaal. Fantastisch. Podcast, Lammert. Ja. Ik wil hem graag gaan horen. Goed, dit was het. Onze website is eenvandaag.nl. Zometeen hier op de radio Fleur. Fleur Wallenburg met Nieuws en Co. Fijne middag. Avro Tros, de omroep voor ons. Ster. Toyota gaat all in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross al vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. Lekker nagenieten van de zomer. Met de schilders van de Mediterranee in La Grande Bleue. Met Courbet, Renoir, Gestel, Israëls, Yves Klein en vele anderen. Nu in Museum Singer-Laren. Geen haast, ik neem de tijd. Ik rijd relaxed alle buren bij. Ja, doe maar lekker rustig aan, want een relaxte rijden maakt de buurt blijer. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. Plan je bezoek aan La Grande Bleue